او مبتدئين دم رقم اقل لي دم رقم اقل لي ها شيا دي وين نسبت فلارتك دم رقم اقل لي ذكا عبد الوهاب فلارو عبد الوهاب سو اي فلارو انا انو ايدا وهابيان انما نسبة محمد توكا وايدا محمديان بيا اخوة غيدة كنت نسبة كنت اخوان نكيكا نفلار دے والا نسبتو کو سرالی جلالوی مجاہدو او دین ادھر خدمت کرے دے دین ادھر خدمت کرے دے او چسے اترازون بدو باندی واری دے دل نتوبو رماد آلی خو فیخ نرو باندی تصفیہ کرے دے فیخ نرو باندی تصفیہ کرے دے خودم رضا چدا کرمن سری پارے شاہ قدری کاسی حکم جی کم کلی نو داغ پارا نہ دفتر نہ رسالہ نہ اگل پارے اولی کتاب او نے وڑا رسالہ اگل اگل پار نے پیاز کی گیا نو دا چلی بھائی کرامت نہ مانی یا عذاب قبر نہ مانی او دا شے نہ مانی آغا نہ مانی لکا حیات الانبیاء نمانی او زیارتوں تطلل نمانی ازا خبری بھائی ستا خلاف پہ خلق راجم کری ستا خلاف پہ وہے پہ حلال کری دا پیران میں مراجم کری ملیان میں مرم کری ای بران سر کتابوں نم روڑی او سپلمین کے بعد تقریب نم کری چوائی بہو گو رہے دیکھو یار تتلل منی اوگر دا چاچی کتاب لے او دی کی ویلی دی چد چانس شیرک سوا نفل یذہب سب آتا اقدام ولیقل یا عمر ابن حمدان لئن لم ترد علی ضالتی لا اخرجتک من دیوان الاولیاء یوم قدم دیوالی او دیوائی چے عمر ابن حمدان کتاب ما واندی زما رخصے سے واپس نکو نظر بھائی کتاب اولیاء ننم کٹ کما تب یاد ولی نے یا حضور دا چاتی کتاب دے ادی کی دا سی ویلی دیا دی کی دا سی ویلی کل وئی درود منیا دے وئی درود نشتے ادرود نتیش دی دیا حضرت شیر رحم اللہ علیہ دی پوری کلی کلی گھر نہ پلکھلے میاں ڈی رہی والا وہی یاد پہ ہو بوڑھا معمر عالم او داخل ہاتھ ورلا تلل دے خلق والا کیا تیرا نا بڑا بولا ماں وہ خلق لل یہ رنگ دکلی یو کا سا غبم والا تلو یہ اغمال وی دیرا سرانم ایمالے ہونے نا نور داسی ملیاں گیر چاپیرا ناستی وسرا نہ ملا والا وہی جی دی پوری کڑی کی بے گھر نہ ہوا دشا اسماعیل شہید یو جڑ پیدا شیر وہی چی درود نہ پیش کی بل وہی ارے کا نو واپس وہی کی لڑ سو واپس یہ گئی پل میں ان کی داخبری کری ابھی رنگ رکھی آ کر سگل ری جی اب الگ دن تفیر یا وہی کم دے نیب واپس وہی ماں لے رہا مریان رشتیا ہوئی وہی مائے آؤ دا رشتیا ہوئی دا رشتیا ہوئی زرم ضرور آگا نے پیش کی ضرور جین آگا نے پیش کی او دا روایت نسائی رضی دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت دے او عارض و شاگردان دی یو حضرت علقمہ او دویم زازان علقمہ پر روایت کی رضی چتا سو درود وائی لعلہ تو رض شاید کی دا پیش کریشی ناگل اللہ تو ربو شاید کی را پیش کریشی او کل چی زازان روایت کئی نو زازان شیعہ دے تحذیب التحذیب والا وی علامہ ابن حجر عسقلانی اگر شعر نویابتی اگر اللہ ختم کرے چطور اللہ درود پیش کی ایما صفی ہوئی وی دیل وی تاسو جوابو کئی وی اگر انگو مناظری لنی اور اگر انگر او کتابو نمیشترے یا ایتی بانگی وی رماسپخین نو دا سوچ وی ما لیوی فقہ مانین وی مای آو نوی خمک کشا مگر آسا مکی جا مدرا کا یہ راگتا ملو جوار کا پری گئی جدا دلکان در پسی اترو دائی در پسی اترو نیما لیوی چی فقہ حنفی کی دا جی چی خو عالم با مدور کئی نتا خو عالمی او مد تر آسا مد لی مکی کم مد ما ورک اغم را پسی نیتو ترلو او داسو چی را پسی پنچیر لرازل مناظری لنوائیم را پسی نیتو ترلو داد شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ یا وجڑ پیدا شو نکشانی دا دنیا بے اگر تال پار انگار کرے تو بوائے چھ کم زی لازین جوڑے آگئی بوائی دا سوکرے دا پنکرے وے ادے دان منی دے آغن منی وے بے خلق برا جمع شوئی مزنی بوائی چوکو رہے دا اولیاء و کرامت دے ادائی نمانی اولیاء را حست قدرت از الہ تیر دوستا باز گردان زیرا اولیاء اولا قدرت شتا دا غی وز رسی کی چی وشتل شوشت غشی دلین دینا اغب یارا واپس کیا دا دا اولیاء او طاقت شتا دے نو بلبوئی پاوزی ناغبوئی دا بودال شای میرانا دا امداد وارم لتانا زور دے زیاد دے پالوانا افتا قدم پار چا بر دے چیدار وڑی پا سر دے دا شیرونا بھئی ویجا ودا سیا چی آئی کی با یو شور بھئی یو بڑا برا پاسی نابوئی خاموش نجوڑی خلق با سلک دیر خاموشی نبیا با شوری نبیا با اگر آپاسی ندا شانی آواز بکی بیا با ویا چیرا دے علا پایسا وی چی تو گو باسی او دنی با وینا پایسا وی پریگی دی تا سو گوی چی دے سو وی پریگی دی علاکہ دے دیم سو وی کانا چی دے سو وی نو سو گوینا نا بز دو کفر فتوہ پی کول گواری بیان رہے ضرور نشتا آگیل پری خودل نواری خود کفر فتوہ پی کول گواری او زنی بوائی یارا ما ورپریدا ورپریدی رکی او دو گزار خود سواب دو پارو ہوا ما حضرشی رحمه اللہ وی آگا یو رالا خبر کولا وی می جماعت کی وخون گنیو یا دوی ما والا بوزایی چی او دو گزار خود سواب دو پارو ہوا ما یہ چی اگلا می کتلوی ما ایک دیدر باندر آگے خواجنی یہ بس کی سنگے اگر آگو گزار رہا کوئی ما دو کا پپورا نولا چکو لگو یہ جی چک نولا پپورا نولا گو بس آگا چھلی وی آچھلی وی وی ما آگو وی خلاص نہیں کہی تھی وی ما اینا نا عرب دے پریدو ما چھ ترسو تاسو تلی نہیں وی آگو وی ایسر خدای خاطر کئی تاسو گئی مڑکئی ویسی آگئی لارل میں پر جوڑ گیا میں دنا کھلا میں تلر کا دوکڑے میں مائی نکا خوشی رہا ندا بدا گا شہنی سوک بے ایسی تو سواب کے پارے ہیں جو گزا رہا ہوئی حضر شیر رحمہ اللہ وی آخر بائی کی طالب ہوئی تپاسا تپاسا نستا جواب رسکر آروان بے ولو شاء ربك ودغري وختير اسما ما فعلوه ننبه كره الى كار فسري وما يذكرون عاجلكم دروجوي ولتصوا اليه ذات ود غروران باندي زهر والقول غرورا وغرورا ولتصغى اليه وليرضوه وليقترفوا من الله دا پای باندي تبدي ولتصغى اليه حضیر پارا چمیلان کی بے زخر فالقول تا لکہ حضر شیر رحمہ اللہ بھی بل بپاسی ناو با کتاب تا رکی اے خلقو گو رہی دا چاپی کتاب دے ادی کی ویلی وی ولولا نملت سودا فی لیلت ظلما فی صخرة سما وراء جبل قاف ولم اعلم لتفطرت مرارتی بل بپاسی بل بویا گر حدیث پاک آئی لو ان احدکم لو ان بل بپاسی ما بویا لو ان احدکم ظن بحجره لنفاؤ کچا گمانو کو پکانی باندے او پل گمانی خکو پکانی باندے آکان بم ولا فائدہ ور کیا نو نمبورا حدیث گرا دیا سر جدا تو حدیث دے کل بنی بپا سی ناگ بویا ابور دے ہوا سیدا منی نا باندھ چرا اور اما بنسی آلہ قبر شریف وحسا ترابہ علی راسہ باندھ چرا او قبر باندھ رام گردو او خاور راستے ہو بسر کیا چولے او وی استا بارہ کے اللہ ویلی دی کہ تا تراشی او بخن اوگاری جالنانا اتو والا بخن اوگاری نا اللہ بولا بخن اوگی نوجہ تو کا مستغفران رتال آگلے ما بخن اوگفتن کے اگور دا روایت دے اما دارید ذکر کرے دے دا والی و پشکولشی والی تسوائی لے حضیر پار چی میلان کی دیتا رون راو کسانو چی ایمان راڑی پا خیرات ولی ارضوه ادیر پار کی فخ کی دا سشے دا ذکر والقول ولی ابدره ادیر پارا چی قسب کی رئی ماہو مخترہون آگا چی گئی سے قسب کو ان کیا ادیر پار چی دور کی رئی آگا چی بھی رئی سے جوہ ان کی قسب کی رئی آگا چی بھی رئی سے قسب کو ان کیا افغیر اللہ ابتغی حکمان داستا جواب دے چکلا تالوئی یار پاس تم سو آیا نوچی سنگت پاسی بھی نبا جو اتبا وائے افغیر اللہ ابتغی حکمان وہو اللذی انزل الیکم الکتاب مبصرا اے پس سوائے اللہ نا طلب کم دبلی ہوگی زلکہ ان کے او دی اللہ را لے گلے تاسو تا کتاب مفصل واضح پدی واضح کتاب کی دادی پدی واضح کتاب کی دادی کہ وہی ہم سس کر لاؤ بے ضرور فلا کاش و لہو الا ہو وہی ورد کا بے خیر وہو علا کل شین قدیر وہی ہم سس کر لاؤ بے ضرور فلا کاش و لہو الا ہو وہی ہم سس کا بے خیر وهو على كل شيء قدير او بدي كتاب درازلي قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله او بدي كتاب درازلي قل لا املك لكم ضرا ولا رشدا درشاني بدي كتاب درازلي ان الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ده شاني بدي كتاب جراد ليلي ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين نجول دا آياتنا بستار التوحيد يالي ندا برابر كيا او خلق ووي چفشا قرآن خدير مزيدار ويا يرى دير خشتا قرآن وي حلق وقوالا كي ديا او حضر شير احمد الله وي جادا مبتدين جستا مناظر لرازليا ندوابا دا اخفلي ادوابا سر نوري كيا اویبا پجوان جوان دے ادسینا گران دے پجوان جوان دے ادسینا گران دے وی بے دبا بے وی دیدہ کی بے خبر اکولا وی بے شان سپینی پگڑی دا ملایان وینان اجشم نیدی دا دریاب دا گفی جی وردی دا مطلب نیدی دا پتکی سپکوالے وی نا دا مبتدین سپکوالے وی یعنی الحمدللہ پتکی آگا بخلم والے نو دا دا مبتدین سپکوالے وی نوی بے سپینی پگڑی دا دیوینم کچھ نیدیشن دریاب دا گفی جی مطلب دا عمل دا بدعاتو عقیدہ دا شرکیاتو دا لاسنگا ملاوے دا لاسنگا ملاوے نو بس بیا با میدان ستائی بیا اس قدافی جتالا یا سنن درد للا یعنی بے گوشتو اچاوشتو گوشتو اچاوشتو مطلب دا تو ادھر گیا یا تن درد نجا بتو ندا بتا دکڑی جوڑی جا بت بیان کے آسان آ تین کتاب آج وی منگل کتاب یا لمونا پوئی گی رہے لکت بوے دا مسلگی ملیان لما لما دیم پوئی گی انہو منزل من ربک بالحق چیتی نندا قرآن کریم آلے گلشوے تو ترو گروستانا فرشتیا بیان مانے پسمدی گت من المنترین شک ان کنا پرادلو دا عذاب کی بدائی مانے او پورا شوے حکم دا ربستا صدقان دا رشتیاو پاغس کی چلا ویلی وعد لاو دے انصاف پاغس کی چلا کم ویسا لکوئے گا لا مبدل علی کلماتے نیشت حسوک بدل ان کے ویسا لگو دے اللہ لا او دا اللہ دے اور ان کے اپوان او کدائی وی چی خدای مخا گانی پسی رئی گانی پسی رئی نا اللہ وی وی انتو تے او بچر روان شد تابیداری اکرتا اکثر من دیڑے راگا چاہ چھلی پس مجھا چھلی نزلو کان سبیل اللہ نوا بڑیتا گمراہ بکیتا دے دین دا اللہ نا نبی روان دا کن خلق کل از بن مگر دے جمان بسی اندی اللہ یفرسون مگر اٹکل یان بس اسی پاٹ کل بان دی روانی یا پاٹ کل بان دی روان دی دے وی یا چھے زی انجوڑے سوال آ پلاری قبلی مرانے لے اگر سوال پلارا باندے قبلی او منگردو اکار مکی گیا منگردو اکار مکی گیا منگردو جل بھائیو بڑا بابا اللہ ریو دا خیلی خوبات چھرے یوی پولا نو یو طرف میں خبر آلوانی ری نئی ورطے بابا نیانگول بابا لکم آلار تلے نئی ولی سلح دے ندی روان دے الا مگر دمان بسے ندی دے الا سون مگر اٹکل یتی نم رستا ہو آلم دال لاکھ پوالے دیر نیک انسان جمعات کی مز کو او نفل کی جینو بس چل پی اوشا اور سہو کرتے ڈگل بابا جی جمعات سہو کرتی تھا دیر نیک سڑے ہو ان ربا کا یتی نم رستا ہو آلم دا اللہ خبو آدھے من پا آگا چاہ باندی یا ذلو ہم سبی لے گمراہ کی گیا دین دے دی اللہ نا دا اللہ خبو آدھے بہر آیت من ان کو باندیا فکولو پس خورائی من مراسنا چیات پریشی من دا اللہ پائے باندی کچری ای کاسو پائے آتنو دے اللہ باندی مومینین ایمان رو ان کیا وائی آیت یوصل اتل سمنا بیان دے دے حصے سورت اور رد شرک فعلی نراغوے محسا آغد دی دین شورو دا فکلو پسورائی ممارا وسنا چیاز کریش رمدہ اللہ پائے واندی کچری ایتا سو پائے اترو دے اللہ واندی مومنین ایمان راون کیا وما لکم اوسیتا ستا اللہ تاکلو دا چی نکر ایتا سو ممارا وسنا چیاز کریش رمدہ اللہ پائے واندی وقد فصل لكم او بتاتين سارا بيان اي الله تاسوتا ما غس حرم عليكم چرام قلي الله بتاسوان دي نقل مانا كي وقد فصل لكم او بتاتين سارا بيان قلي الله تاسوتا ديو فصل ما دي بيان قلي الله تاسوتا آغا چرام قلي الله بتاسوان دي نو کم رہے بیان کری وہی سورہ مائدہ کی بیان کری دیا نو کل ہوئی نا پا سورہ نحل کی بیان کری دی خدا صحیح نہ رہے رکر آدوار پا سورہ نام نا رسطرہ بلی دیا اصل کی فصولہ مادی دا خو یونگون چاگا بالکل آگا دغوی شوی کی دو والایا رائی نہ تعبیر کئی بمازی باندھے کلچ یو مضمون محققی تعبیر پہ نہ کی گیا ماضی باندھے لک سورہ نہ خلو برا اللہ وی عطا امر اللہ فلا تستعجلو نو عطا ماضی عطا امر اللہ رارے حکم دا اللہ پس تلوار مکویا پدی باندے ناتا ماجی دا سردی کلا خطرسا نظر آگلے کلا اللہ وی اقترب لناسی حسابوہم وہم بی غفلت موریدون واللہ سمجھ پارا اقترب لناسی حسابوہم اقترب دخو قیامت بلا کر اسے نظر آ گلے او تعبیر سے نتیجیا سارا ماضی سارا مطلب دا کم مضمون کم خبر آچی یقینی نراغی نے تعبیر کی جی پا ماضی باندے وقد فصل لکم اب تاکی سارا بیان ہی اللہ تاسو تا کم دے بیان ہی دی سورت کی بیان ہے تو گورا لسمی رکو کے بیا بیان شروع کرے رے دا آیت یو سلیو پن روسنا بیان دا محرمات ہوا اگر شروع دے او پتا تیسرا بیان ہے اللہ تاسو تا آگا چی آرام کری اللہ پتا زمان دے مگر آگا چی مجبورہ بیشوئی تاسو الیہ اغیتا او یقینن دیر لیو جلون بیا ہوائیہم خام خا گمراہ کئی خلق تو خواہشات کو بس باندھے بغیر علم بے دلیل حضرت شیر رحم اللہ بھی درو رضی بھی دلوی اختر رضی نو دورو مشین کے ناس تو ماں تو دیری کی دیکھی وہ سڑی یہ سمندر را وستی را آگے میاں لور کا دا والا دستا سجر نیکو منخ کر نظر دے ویاغا آغوار اس دیدا بس جاغا سنگ جا دیدی نو بل کسرا رے دا قربانی لخرسے ناغو لگا آو خرسوں میں پسوی خرسے ایمو علی بڑی قربانی نہیں کی گی ویاغلی بڑی انہی قربانی نہیں کی گی مائے دا آرام آگا بڑی قربانی نہیں کی گی بس آجی چاچی آغستان آغا تیروان شو دے خیال کی دگلا گئی یعنی کہا تھا پری پوری جدا نظر دینا غم نے پری پورا تو یاد رہی کہ جدا کو دیکھ لائیں گے بس اگر روان شاید ہے میں ذرا پجا جا رہا پجا نہیں قربانی کی یہ میں ادا آرام آ رہا بس اگر لاؤ ملیاں کو ملیاں پر سے لاؤ نو ملیاں راجا مشو دیوں گو تیرم ویت چینو سوندر لا دغا دی لا آرام ہے تے دا آرام انو پری نے پدی باندې قربانی نہیں کی گی مائے زدیل دغه ہے مخرا والا تم کی بخرا قربانی نہیں کی نو داسی دا آرام ہے پدی نہیں کی نے بس شور جور سے وی بیا آ گئی ما سر مناظرہ کولا مناظرہ دی سختی کولا ما ایز دی لخرانات دی لسپیوان سنگی بس پی قربانی دی انگا سی پدیم کی شیخ القرآن سے رحمہ اللہ رو کی داکار اترنگ ترنگ با سختی دو نکل چی مال تا مکہ کی دا دغوی دا مناظری چلک دا ملار آگلے رے او دا دا کتاب میں اوڑے ادایا قائد دی او تاس دا اونی شئی چی ما سر خبری دوی نی شئی میارایی مونگا سنگا اونی سو مونگا خوالا اجازت ور کرے نظم ور کرے نیما خالمتم اللہ و رسولہ تاس خلاف کرے اللہ و دا اللہ دا پیغمبر ما غیل چار داویل شو کتاب تو خلاف کرے گا اللہ اور اللہ کے پیغمبر یہ بس جدان علوی نیاروی نبینا بے عنوانی سی مولا لاغا پتا راکا نیکی پتا میں علوار کا نبیونی ہو گیا آغا مناظر شوئے گا آغا مناظر ہو تم کیسے کو کشتا دے او ما آغا مناظرہ دیکھ کل کتابونو کی آغا میں اوار کریں گا یہ اوار دا مناظر آل کا شوئے گا او خان آگا مناظر آل توجب آل جی دائی واپس را لنگا دائی مناظر کری واو دائی کچھ لیو دائی مناظر کری واو دائی کچھ لیو مصر مصر ملا لے چا بس اختیزا ہو گیا تاہیبانی مناظر کری دا آگا مناظر آل آگا بیاد کلی یو ملاو انا آگا بیاد آگی غلط فیصلہ کری وا غلط فیصلہ رائی کری وا اور لمنگا یو مرگر و فادشیر اللہ دیو بخی محمد کا کانی نیو ناغل آو ولیوی مولانا سنگا یہ صلاح دی سنگا اکرا ناغلی بل محمد دی کلی پردن نوسا اکلا پدی نکوی دی جگدہ سوک دی چکن یر دین دی مسلی منون کی دی یہ دی کلی پردن نوسا اکلا او بیا اللہ شل کرو بیا دی گاڑ کی بے کردو را کردو ولا وإن كثيرا أو يقينا دير خامخا گمراہ کئی خلق وخواہشات قربان دی بغیر بغیر دس دلیل نہ یقینا ربستا یا بغیر علم پنا پوئے ایوان دی یقینا ربستا خپوہ دی پر دیاجی تو ان کو وان دی او پری دی ظاہر الاسم و باطنا ظاہر کنا شرک فیلی و باطنا او باطن کنا شرک اعتقادی یقیننا کسان چی کسب کئی گنا سیجزاؤنا غرد جی سزا بوئے پیشی دیتا بیمار ار کانو چی دے گئی کی افتری بونا چی دے سے کسب کئی یا ولا تاکلو او مخرم مارا رسنا چی نیا کرشن دا اللہ پائے واندی و انہو لفسق او یقینن دا خامخا دا گنا شیرے و ان شیاطین او یقینن شیطانان او دیر شیطانان چال ہوئے اگر ناکار ملیانو لے ہوئے کہ اگر بھی تاثر مناظری کئی چنہ ندا شے جائل دے ادھائی وئی دا غلی کلی دی ملا چی ونلی کلی دی چی دا ان البقرت المنظورتا الہ ذراح الاولیاء نو دا حلال دا حلال را اتوائیبا پاکرا ملا چی ونلی کلی دی او دا کی لکلی دیا اگر خپل توسیر کی لکلی دیا اگر شیر ای مولا بری مولا جیون کاغ لکلی دیا ناغلی لکلی جن راو پا لکلو خو سنرا دیا وکا اگر مولا جیون اگر دا سی کمکا لوا یو پیرا وی انبیتی تا اسلو بلکی سبل یو گئے دردو گاڑی والا سرا انو ولی پا صوبہ بودن آغب ولی پا دروان دی بودی بودن پا اتانی بودی بودن ناغ سرا لارو نوچی لارو نوچی خودی دتن انو بس صرف یو دے پچی دے نوچی دے پچی دے انو ولی وی واپس با پسوزی تبا از دغشانی خوش دی واپس با پسوزی ناغ ولی پا سلورانی بودی بودن نجوڑی دل آرزان کارش یرا ہمیں بنی مفائدہ ان واپس پا گرا رہے خضی والاوی سچا دیکھو یرا آگا سے خوش رالونی میں دے بس خوشی دی جس کار پر حیطلہ انہا دلشانی پاتی شی او دے اگر واپس پا نیمہ باندے جائے ان واپس دلشانی را رہے یو پیرا وی صبح و سر پچان شوا آنو تی ولوی چی ظلر کی جن ولی سلر کی جن دو بادشاہ علی نم اتما سر دا چی غبر کی اغیر ولی با ملی بادشاہ نیاری جم اونا دی پوج نیاری جم ولوی مکوا او پوری اوبا یاری جم نوی نانا نیاری جم دے لارو دو بادشاہ ملاو دو بادشاہ لیوی ما علی او دستراکا یو دسترا کن آگو ولوی سکی بسترا کن مل آگو استادو نجو آگو ولو ورکو چواری کنو بس دے آئی سر راروان دے نو باری ادرو چی باری ادرو پوز دلار اوسو لرہو جا اوسو لرہو جا وی سو وی فوج میرا اوس دے اوسو لرہو جا تاوی نہیں آری گا آگو خدا شانی او نو کارگو انگی تل مستچا بسو قرار دی چی دغلی کلی دی سرفراز خان سے لکھلی چرا دا مطلب دے چھ بندہ توبہ اوباسی توبہ اوباسی نہیں ہو کول دا دے چھ دا حلال اگر دی دا مطلب نہ دے چھ دا اولیاء و نظر دے و آلشانی حلال دے مطلب دا دی لئے سوگ حلال نہ ہوئی و این شیاطین او یقینا شیطانان مطلب دا ناکار مولیان لیوحون الى اولیائیں کام کا وسوسے چاہیے دوستان بولتا لیو جا جنو کوم کی جگڑوں کی تا سرا وائن اتوا تم او کچر خبروں من لتا سد دئی ان کم لمشرکون یقیناً تا زخام کا مشرکان بھائی مطلب نظر اللہ کا حلال ہوئے یعنی تب ہم کیا کرے مشرکان ہونا دے او من کان میں تن مطلب کتاب مول ورکی بھی چیزی پتی سر پخل کن تیرے پتی سر پخل کی مطلب کافر مشرکو نگا جوان دیکھ با ایمان سا او قرآن مولا ورک کم اما سلوه بظلمات دا پشانت دا آگا چا دے چیوی آگا پتی روکی مثل رائد دے نو کمن ہوا بظلمات دا پشانت دا آگا چا دے چیوی پتی روکی چیوی وطن کے دینا کذالک دلشانی زین الکاغرین خیستکری شیری پارد کافرو ما کانو یعملون اگر چیدی دی یعملون چیدی سامل کئی وکذالک جعلنا دا تنظم سخت آقابل تنظم سخت امتحان دے اغدا چی کلا تاثر مناظرو کی مناظرو منکریشی مناظرو منکریشی حکومت سرب وردی حکومت سرب وردی نہ خلاف کر رہی کلی نازمی نہ بل خلافی دا ممبری نہ بل خلافی چیئرمین بھائی نہ بل خلافی دالا کی نہ بھائی دا ان کی ادا نے داخل بھی خلاف بھی او آئی سرب وردی پاگئی باندھی بدی دباوئی جی ملک پمکھ کرے او دیکھ جی ان شی جیل لدی وا چولی شی جیل لدی وا چولی شی سزا دی والا ورکڑے شی حضرت شی رحم اللہ بھی یو پیرا کلی کے لانوش سبا پلان کی ٹائم با دغرا جی ڈپٹی کمشنر سے برازی اے سی سے برازی اور تاسو جس ضرورت نہیں جوڑی فلق پر درخواستوں نے اولی کئی کبھی چالی سن پکاری سپکاری دا درخواستوں نے اولی کئی سوا برازی وہ مار کے راش تم دے درخواست دی لے ماں درخواست دی کہ جی جی آ گا اگلو چارد نیمش پا اگر تیار اگلا کئی نتاس کو اگر نیسے یا ڈاکوانی نو اگر نیسے او کم چی گرد رانا او لیکن پلاس باند اگلا کئی نو آگا دغن نیسے اگلا نیسے تاسو مہربانی گئی رو منشی ارے بل مختائی بھی پل نملی کو درخواست میں کو یہ ٹول دگا ورکول درخواست میں ورکول بسر درخواست بوری او کیری بوری او کیری نیچے ماں درخواست ورک نبض اللہ سے الگ لکینہ سیزم نیچے درخواست ہو کر دی یہ لگا درخواست بچا دے یہ مائی دا زمان دے اس تا سن دے مائی دا دے کی کرے دے جو یہ کہتی دے یہ خواہ تی میں ماں لے تو دی فراش نو ویما لے تو چر تل مائی دگا نہیں کہو کہنا علم نہیں کہو مائی مال ہی نا تو کم جائے نیمائی تو دی کنی ماں نیمال ہی اتنے چڑھتا ہی نہیں مائی تو جی پیدا نہیں اتنے چڑھتا ہی نہیں خم اللہ استاد ہے کہ تو دی کلی پیدائشی دی کلی مایا پیدائشی دی کلی میرا اگلا شروع شما او ما والا پل شجر نصب شروع چیز دا حسن خان گوئے ما آغا دا حسن خان گوئے او بیا جو رگا سی یو سلو پنزو پشتا نوالا جوڑ کل او جدا جدا نوالا دول آغا دا آغا گوئے و آغا دا آغا گوئے آدم علیہ السلام لنے خبر ہو رسولا وی چیدا نوالا ہوئی نوی بیا نوالا ہوئی دوبارے را پاندی ہوئی نوی چیدا دوبارہ نوالا ہوئی نوی آغا را پوش را آغا خپل سٹیج میں اور ایمال ای را آغا نوی چیدا سی تاوکم نو دا دیری شال بوتلم نو دیری شال بوتلم ناگا درخواستنی را تاو خیل کم چی کما باندی شی چی دے اونی سے یو دے دا سی غلط دے او دا دا روسی جنڈ دے او دا دا سی دا دا دا سی دلگا امریکی نے پیسی را جی نو ایمال ای اوگر دا دمرا درخواستنی تا باندی را کری نو ایمال ایوی اس را لگا ہوا ہے چی دے سرسو چلو نیما والا ایمان تا پوسکے لیے اگلی آو نیما ایک پریدی را نی اگلی سنگے پریدی را دمرا درخواستنی جی پتارا کری نیما ایک زمان تا پوسکے خوزدہ غشانی ویما او کنا پلا خوزا کہنا پوسکے ما تو او خوزوا ما پریدی نیبا دوری اگا چی را دے واپس ایو والا دوڑای دیو دوڑای لیسار نشو خدا غشانی لاؤ در شانی لارو ایمال خلقو ایلا سکن دیو سرو اسکو ایمالی سکن دیو سرو اسکن دیو سرو نوی کرے بس اگر در خاصنی مان کرے اوڑن او در شانی لارو نیرو اوڑای قرآن نخان بس در شانی لارو من لو دا دیو دا سی بل آل کبرا پوز کئی جی دے کلر وانی خلق دوڑا لی کئی او خلق جن گئی نیوڑی دا تانا او تاثیل بے سر کئی او دا تانا او تاثیل بے سر اسم کئی اسم کئی بس جی خلق جن گئی ہو بس کلر وانی لدا بسی یو گوگا دے جوڑا کری اس بنی خود بازی او شور جوڑ کری دید پارا چی گورے کدو حکومت تو پور باندی دے سے کامیاب سو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا او دا شانی گردوری نمونگا چی کل کاریا تیم پاریاو کلی چی اکادر مجرمی ہا اکادر آیت کی قلب دے اکادر مجرمی ہا مشران دے کلی مجرمان دے کلی مجرمان دے کلی اکادر مشران دا مجرم دے مطلب دا بیدی نا دے دا اغپدی سکار دے آخو ایر بس جوڑے کلی چی دے آمانی کاغار سنگا چیوی یار نیدی پکی کنا دا مسئلہ دے توحیل بکی نئی یار پل اٹھ پگر دینی رو سچا گشو دغا شان دی بیان ای اپے ہن دینی دغا شان دی بیان ای او زان لدی ویا نو دا کو د کلی امن خوخ دے ار سنگ چی ویا دی وجن دمی را والا نو د کلی مشران اگا نی پولیس را گواری دروائیں درخواست کیا او گتوے یار یو دین پروگرام کو ما نہ جگڑ بجو رہی ہاں نہ جگڑ بجو رہی ہاں دا بیان کو پلوٹ نگر نکے ہاں دا بیٹن نکے مداسری اکابر مجرمیہا او دا شان گردو ہی منگا پارے او کلی کی مشران مجرمیہا مجرمان دری کلی لیم کرو بیہا دیو پارا کہ مکرو حریبو کی بدی کیا دا شان سو سو کرتی دعوہ بے اکڑا ملوش نگری پپندشی جو پیرا تانیدار راگلے ناگا دلتا وی تاسو لیکلی کی سو جماعتا دی مرتبی یو دے اوی نور دی کلی کی نولے وی دیر شیدی نمی بس چلے وی کی لوٹ نگری بندی کئی نو بندی کئی جا نو بس لوٹ نگری بند نشو یہ چیز وقت با دیر شی نبیا با دی کی کوشی شکو نو جوڑی ازادی دے کر نو دا یوازی دیر رہنا دا ہر دے کی دا ہر دے کی دا شانی کولی ری کی دا شانی بل رے بل رے خودم گے وات کیا چلاتی لہ لڑی حسد کی عوضہ کی طرف کئی آنو سپوز میں تو کن مالے لوٹ بگری مو بندی کری وکا آس شر نتا فکیلو لوٹ بگری مو بندی کری ندا رو چک بشی دید پار جیر وارو کا آسی نکلی کسی جگڑو شی تارو سا امیش وادی یا رستو بکی گی او جگڑا حپر سڑے کئی جگڑا حپر سڑے کئی وڑ سڑے ہو جگڑا نکلی اور سڑے وہی کہ جگڑا کم حق رانے دی او چی کم پڑ دینا آگا وہی کہ جگڑا ہوتا مانا جوڑی بس پردے حق بزماشی لیم کرو لیہا دیر پارا چی مکرو پر ریبو کی بدی کیا خلاف دا حق وما یم کرونا امکرو پر ریب نشی کولے لی اللہ بین بودیم مگر دخ پلو دان نوسارا وما یشورونا انکوی کی دی بدی باندیا الحمد للہ کاغذوں میں سنبھال سکتی چکم کا تانا تاسی جرا سر کڑی کم تانا تاسی جرا سر کڑی آ کاغذوں میں سنبھال پاتی دا با ان شاء اللہ کی جون بھی دا با یہ تاریخ دنیا کی چدا شانی دی کڑی کی سے انقلاب تیر شے ہو سے خلق ہو سے باطل پرستو او سے حق پرستو انہوں دے باطل پرست نمونا آغا بدا غی پل اس کی راضی حق پرست نمونا آغا بدا غی پل اس کی راضی وَإِذَا جَاتُهُمْ آیَتُن آر کل کی راشی ویتے ہو موجزہ نوائی جائے ہی بلیمان مرال مونگا تردی پوری نقطا چراک لے ہی مونگا تا مثل ما اوتی رسول اللہ وشان دلاغا چی ورکرشو پیغمبران اللہ تا جواب اللہ عالم حیث یجعل رسالتا اللہ سپوہی جی کمرے جی دلی جی پیغمبر اخبلا کتاسو لبرشتر علی جی پیغمبران بھئی مندو دا اللہ چالا برشتین را لی جی سیوسیب اللہ دینا گرد چوبر سی جی آگا سانو تا اجرمو چی جرمی کرے سوغار ان دلت عند اللہ اللہ سر و عذاب صاف بما بسودائی چلی دیم کرونا چی مکرو فریب گئی دیا فمائی ارد اللہ اگا خلق مردے کمو خلقو چی داوی با کولے داوی با کولے کلب داوی دلا سلوش بگر بندے دو کلب درس بندے دو او کلب مناظری وی او کلب سوی او کلب سوی آ مناظری سے شوئے یا آگا لوٹ بگر بندی در سے شوالا آ خلق لارلا آ بیا آزاد ہو آو دلشانی انشاءاللہ آزاد بزی و آزاد بزی آو زمونگا افلا آگا بند خوندا زمونگا افلا بند خوندا فمن یرد اللہ پساسو چیراد لری اللہ آن یاگیہو دا چہتا ہے تو کیا غلا یا شرح صدرہو للإسلام نکلاو کیا سینہ للإسلام اسلام تا اسلام لگاو سینہ کلاو کیا مطلب دا زدین کارونا عرب بی آسان آسانی دہارت عبداللہ نے مسعود رضی اللہ عنہ روایت دے چرا اللہ پیغمبر دا آیت الستید نو یشرح صدره للاسلام ندا اللہ پیغمبر ان نور اذا دخل صدر ان فتح دا رنا دین چکل سنیل داخل شی ذاتی نکلاوشی نفتیل یا رسول اللہ حل لتلک من عالمین یورب بیه دا اللہ پیغمبر تویل شوالا اید دیس نخشتا چی پیگندیشی دا پائی باندی دا اللہ پیغمبر بی آو نخشتا دیا نخشتا دا التجافی من دار الورور والعنابت الى دار الخلود الاستعداد للموت قبل نزوله دیر طوالے عرق لگیل دنیانا کہ دنیا نہ بدے بے رغبت دنیا نہ بدے بے رغبت والعنابت الى دار الخلود میلان کول اگر پور دانیش والی تا جنت او داخرت پا فکر کی بدے آنیا والاستعداد للموت قبل نزولہ او تیارے مرگلا مسجد رادود مرگنا دے با مرگلا بالکل تیاریا دانا نا چکری وال کا خیر دے سبا با توبو باسما او بلا با توبو باسما او خیر دے کن اس خلاصان ما چی بوداش منو گیرو پرید ما بوداش منو گیرو پرید ما خیر دے مورا پلاروانا خبالی چتا پا کلارا بیرزاک ما ننا والاستعداد للموت قبل نزولہ پردائی کرتا دے نبا جڑے دے دائی پا فکر کی دے آسی نمار جاشی دارا باندی پاتی شی نو دائی پا فکر کی دے نو دائی نسان اللہ دل سینا دین اسلام لکولا اکڑے دا او کدل کرد ملاو شنو دے وی جمور پیر آلا ملاو شے او دے و مالان دی کئی سنجا امان بیالی سنجا زنی سرے چی تفو پی کرد نی خطنے انترابی والا نوڑای خوان نور دے او چی کرد پی اوخط نو بس بیا انقا دے بیا پا نظر نرائی یا پا نظر نرازی او نبی آدھے دا کرد دا ورکول اسی فکر ورک کرے او جسنگ ایلو سر فکر نی نداز اللہ توفیق نور کئی او حدیث بات جرازی چی او بندد چانا کرد والی او دا فکری چی دا کوم اللہ دا دیر پارا اسباب برابر آئی اللہ اسباب برابر آئی او دا کرد خلاصی گی گویا